สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูในเรื่องของการรับเกียรติยอห์นบทที่13ข้อ31ถึงข้อ33โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเขาออกไปแล้วพระเยซูจึงตรัสว่าบัดนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วและพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะบุตรมนุษย์ถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะพระองค์ท่านพระเจ้าก็จะทรงประทานให้พระองค์ท่านมีเกียรติในพระองค์ท่านเองและพระเจ้าจะทรงให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้ลูกเอ๋ยเรายังจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายอีกขณะหนึ่งเจ้าจะเสาะหาเราและดังที่เราได้พูดกับพวกยิวแล้วบัดนี้เราจะพูดกับเจ้าอีกคือที่เราไปนั้นเจ้าทั้งหลายไปไม่ได้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงขณะที่พระเยซูได้รับประทานอาหารร่วมกับสาวกของพระองค์และยูดาสเมื่อรับประทานอาหารชิ้นสุดท้ายที่พระเยซูให้กับเขาก็คือขนมปังขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนครับยูดาสก็ออกไปหลังจากที่ยูดาสออกไปนั้นพระเยซูก็ทรงอยู่กับสาวกของพระองค์ที่เหลืออีก11คนและพระเยซูก็นำสาวกของพระองค์นั้นเข้าไปสู่ฉากในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดในพระวิหารก็คือเป็น Holy of Holies คือสถานที่ที่พระเยซูจะต้องเข้าไปเพื่อจะรับเกียรติโดยการตายของพระองค์นั่นเองพี่น้องครับสถานศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด Holy of Holies นั้นก็คืออภิสุทธิสถานนั่นเองอภิสุทธิสถานนั้นเราพบอยู่ในพระวิหารครับชั้นในที่สุดเป็นสถานที่ที่ปุโรหิตจะต้องเอาเครื่องถวายบูชานะครับก็คือแกะเพื่อที่จะถวายบูชาลบบาปของประชาชนทั้งหลายการเข้าไปถวายบูชานั้นเข้าไปในสถานที่นี้ปีละหนึ่งครั้งครับแต่ด้วยเหตุนี้เองเราจะต้องคิดถึงภาพของพระเยซูเองผู้เป็นปุโรหิตเป็นผู้ที่นำเครื่องบูชาก็คือพระองค์เองอีกนั่นแหละนะครับพระองค์เป็นทั้งมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นทั้งเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นทั้งสองเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงพระเยซูครับและนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์และพระเยซูตรัสถึงพระองค์เองว่านี่คือเกียรติสูงสุดเป็นเกียรติยศสูงสุดของปุโรหิตหลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เข้าไปในสถานนมัสการที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คืออภิสุทธิสถานแห่งนี้พี่น้องครับพระเยซูกำลังตกเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วยความสมัครใจของพระองค์เองก็นับเป็นเกียรติยศ2ชั้นครับเป็นดับเบิลเกียรติยศที่พระองค์ทรงเป็นและทรงกระทําอยู่และเกียรติพี่น้องครับแลกมาด้วยการเสียสละที่เจ็บปวดเพราะฉะนั้นมีน้อยคนนักนะครับที่คิดถึงการรับเกียรติด้วยการทนทุกข์รับเกียรติด้วยการเสียสละที่เจ็บปวดรับเกียรติด้วยการถูกข่มเหงถูกเคี่ยนถูกตีรับเกียรติเมื่อถูกประทุษร้ายพี่นะครับเราจะเห็นถึงการรวมตัวขององค์พระมหากษัตริย์จอมเจ้านายที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รับชัยชนะที่มีชัยชนะต่อความบาปต่อความตายที่มีชัยชนะต่อคำสาปแช่งทั้งหลายที่ตกเป็นของมนุษย์แต่บัดนี้ชัยชนะนั้นได้ตกเป็นของพระองค์และพรรคพวกของพระองค์ก็คือเหล่าสาวกของพระองค์และคริสตชนก็คือประชากรของพระองค์โดยการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนแล้วพี่น้องครับการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและพวกเราโดยผ่านการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนถือว่าเป็นเกียรติยศและเป็นชัยชนะสูงสุดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูของเราได้ทรงกระทำเพื่อเราและเราก็เห็นการรวมตัวของความเป็นมนุษย์ของพระเยซูก็เรียกว่า The Son of Man นะครับ ด้วยการถ่อมใจด้วยการยอมเสียสละพระชนชีพของพระองค์เองการรวมตัวของความเป็นมนุษย์กับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูซึ่งถือว่าเป็น Eternal Godhead นะครับของพระเยซูบนไม้กางเขนนั่นเองนี่คือเกียรติยศสูงสุดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูของเราได้รับพี่น้องครับการได้รับเกียรติยศสูงสุดขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูของเรานั้นพระองค์ทรงรับด้วยความถ่อมใจลงอย่างสูงสุดครับพระเจ้าของพระเจ้าที่ผมอยากจะยกมาเพื่อที่จะประกอบก็อยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ11พระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ11นั้นถือว่าเป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ครับความจริงแล้วเราจะต้องอ่านตั้งแต่ข้อที่5จนถึงข้อที่11นะครับแต่ผมจะอ่านเพื่อที่จะเน้นให้พี่น้องได้ยินได้ฟังนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5จนถึงข้อ11ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าพี่น้องครับในข้อ11นี้เพื่อชัดเจนนะครับเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าพี่น้องครับการยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นจอมเจ้านายเป็นเจ้าเหนือหัวเป็นเจ้าชีวิตนั้นถือว่าเป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดาเพราะนี่คือที่มานะครับว่าทำไมพระเยซูได้ตรัสที่นี่ว่าพระบิดาจะได้รับเกียรติเพราะเหตุพระองค์ในข้อ32ครับของยอห์นบทที่13กล่าวว่าถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะพระองค์ท่านพระเจ้าก็จะทรงประทานพระองค์ท่านให้มีเกียรติในพระองค์ท่านเองนี่ครับคือสิ่งที่บันทึกไว้และสำเร็จตามที่พระเยซูได้ตรัสและตามที่อัครทูตเปาโลได้ยืนยันในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5จนถึงข้อที่พี่น้องครับชีวิตของพระเยซูนั้นได้มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วในการที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและในขณะเดียวกันพระองค์ก็รับเกียรติและเกียรตินี้เป็นเกียรติสูงสุดที่พระเจ้าได้ให้กับพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระองค์และเป็นเกียรติสูงสุดที่พระเยซูได้ถวายแด่พระบิดาเจ้าพี่น้องครับการถวายเกียรติคืนแด่พระบิดาเป็นสิ่งที่พระเยซูกำลังทำการรับเกียรติสูงสุดของพระเยซูด้วยความถ่อมใจการรับเกียรติสูงสุดนี้พระเยซูถือว่าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการทําให้พระเจ้าพอพระทัยในพระวจนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งสดุดีบทที่42ข้อที่1ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าจงดูผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งใจเราปิติยินดีพี่น้องครับพระเจ้าพระบิดาตรัสว่าจงดูผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งใจเราปิติยินดีหมายถึงใครครับหมายถึงพระเยซูและรวมทั้งพวกเราทั้งหลายทุกคนด้วยพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าของพระเจ้าเตือนเรานะครับว่าน้อยคนนักที่คิดถึงการรับเกียรติด้วยการทนทุกข์พระเยซูเป็นแบบอย่างของเราในการรับเกียรติด้วยการทนทุกข์พระเยซูรับเกียรติจากการทำอัศจรรย์มานานแต่นับแต่นี้เป็นต้นไปพระองค์จะรับเกียรติโดยผ่านทาง suffering ก็คือการทนทุกข์ด้วยท่าทีแห่งการถ่อมใจของพระเจ้าซึ่งเป็น Son of Man ซึ่งเป็น Son of Sorrows Suffering and Died ก็คือการยอมรับการทนทุกข์ด้วยความเศร้าอกเสียใจและความตายในที่สุดอาเมน